mucho por uno madre o اس قرآن کے ساتھ لگنے والا کیوں کام ہے بھائی؟ چوڑے کے ساتھ لگے تو اعلیٰ اور قرآن کے ساتھ لگے تو ادنا، یہ کیسی نماز ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ آپ کی اعلیٰ جدوں کا تیری شان بلند ہے. اللہ اکبر. آگے کیے ولا الہ غیرک، اتنی بڑی تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے بھائی. الہ کے معاملے میں الہ کئی ہونے کا معنی کسی رہ گئے تھے، جو اولاد دے، جو اولاد دے، جو دور سے سنے، جو دور سے دیکھے، جو شفا دے، اس کو الہ کہتے ہیں. میں کہا بولی دیا پترا الوہیت جڑی ہے نا، الوہیت الہ دا، الوہیت دا مدار ان چیزوں سے نہیں، مخلوق نو ارادت فرمائی ہوئی ہے. شفا دیوڑا اتنے رب ذل جلال مخلوق نو ہی عطا کیتا ہے. سورۃ یوسف کا جدو برا ملے حضرت یوسف علیہ السلام نو، اور خون سکا کو سارے معاملے تو بعد آپ نے کر سن، آپ نے والد کا پوچھا، والد صاحب کا بھی، والد صاحب کا کی حال ہے؟ انہوں نے آخیا جی وہ تاری جدائی وچ نظر انہوں کی ختم ہو گئی. تو ہوں حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ کی میں آیت پڑھا گا، پھر تو رب کا نام ہی کوئی نہیں. سنا دے آیت. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پتہ چلے آواز دے گرامی دی بینائی نظر میری وجہ نال، میری جدائی دی وجہ نال ختم ہو گئی، فرمانے نے اذهبوا بقمیصی هذا، اے میرے بھائیو میری قمیص لے جاؤ، اے کرتا میرا لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا. اے میرا کرتا لے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی، میرے والد صاحب کے چہرے پہ میرا کرتا رکھ دینا. اگو اس لیے آخیا رب نظر واپس کر دے گا، نہیں نہیں یا سے بصیرا نظر واپس آ جائے گی. حالانکہ کیتی تو واپس رب ہی ہے نا، پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دسیا ہے مالک شفا دے بڑا، ہوں کرتا رکھے نظر واپس آ گئی. ہوں قرآن نس بھی نہیں سکتے، نس بھی کسی پاس قرآن ہی دلیل. ہوں ایماندار دس، اتنے کرتے نو شفا دن والا منے گا کہ نہیں منے گا؟ پوچھا بول. چیونتی پی ویکھدی سلیمان پیغمبر نو تین میل دوروں، آخیا چیونتی نو بھی کھنڈا جوار جاؤ، کدھر سلیمان کا تخت اترے کہ کچلیا نہ جاؤ. سمجھو وہ ہوں گل چیونٹی کی سردار، چیونٹیاں بھی سردار ہے، انہیں انہوں نے کی تین میل دوروں سلیمان پیغمبر پہ سنتے ہیں. جی دوروں سنا جا الہ معبود ہوتا ہے، بہمانا تیرے عقیدے کے مطابق سلیمان پیغمبر بھی معبود بنتے ہیں، چیونٹی بھی معبود بنتی کیونکہ دوروں میں کھنڈ ہی وہ دوروں سنتے پے. معبود الہ کسے کہتے ہیں؟ الوہیت کا مدار کس بات پر ہے؟ میں گل لمبی نہیں کرتا، موضوع میرا ہی نہیں. الوہیت کا مدار اللہ اکبر کبیرہ، الہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو. آتیا لفظ جو کسی کا، اور یہ صفت میں نے مخلوق کی وقا رسول اللہ نبیا تو لے کے تھلے تک وقا کوئی ہے جڑا محتاج نہ ہوئے؟ بہت بہت بہت کوئی ہے جڑا رب دا محتاج؟ ایک رب دی ذات ہے. ہنے تو پڑے گا اللہ الصمد قل هو اللہ احد، اگے جا کے کیا نے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور ساری کائنات نیاز مند ہے. ایک رب دی ذات ہے، الہ وہی ہے جو بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے. تو الوہیت کا مدار یہ بنے گا جو مخلوق میں نہیں پایا جاتا. کوئی بےمان اقلوں بھی کورا، علموں بھی کورا ہوگا کی لا کر سکنے. ولا الہ غیر نمازی پڑھے نال تصور رکھے کہ میں ان کی عبادت کر رہا جڑا کسے دا محتاج اتو رگڑا لگ جائے گا مشرکا دیا خدا مینو بولتا نہیں کیوں مشرکا دے جنے بھی خدا نے وہ جھوٹے نہ مراد وہ محتاج ہے کہ نہیں اپنے بڑھانے بولو نہ انہوں نے کیا بڑھایا خود مشرکا نے وہ مٹی کا بت بنا کے نہیں رکھ دیا گالی محتاج ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا توجہ نہیں کی دی گل اگے چلیے سمجھ آ گئی گل جی آ گئی شفا دینا دوروں سننا دوروں ویکنا اچھا مرد زندہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی قرآن پاک ہی آئے تھے غیب کی خبر آ کے جی الہ وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے پہلے تو گل ہے رب سونے دے واسطے غیب اتنے ہے کہ نہیں غیب توجہ نہیں کی تھی وہ علیم ہے بصیر ہے سمیع ہے خبیر ہے غیب کہ نہیں جایا اسے جڑا تسی گھرو کھا کے آئے نا تے پیٹ وچ میں وہ بھی دسنا تھی کھادا کی ہے تو تہاڈے گھر کی پی ہے یہ کون پہ دستا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے الہ الوہیت کا مداثر اس بات پر ہے بے نیازی فرق اس پر بولو بے نیازی الہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج اور وہ ایک ہی ذات ہے وحدہ لا شریک لہ جس کو بولتے ہیں آگے کیے ولا الہ غیرک تو باقی ہے بولو اصل یہ نہ یاری ہے تا اگر نہیں کیونکہ یہ دے مردود آخیا پہ آگے دیوی کا ذکر ہے نا اگے دیوی کا ذکر بولو ذرا جملہ بولو نا نماز نہیں پڑھتے باللہ یہ کی مطلب اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اعوذ باللہ میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے شیطان ایک کسی نے آخنا پڑا ہوا مردودا گال شمار کر دینا لوگ مجھے مردود کیا دیتا یہ گل ہوں آپ نے جی کسی نے کچھ نہ کہو میں کہہ جی آپ نماز بھی کہی جانتے ہو سانو ممبر سے بھی نیچے کہہ دیں بھائی جی کسی نے کچھ نہیں کہنا تو باقی بھی رب کی مخلوق ہے تو شیطان کی مخلوق ہے اور شیطان کی مخلوق ہے یہ تو 600,000 سال عبادت بھی انہیں کی جنت فرشتوں کا استاد بھی رہے جنت دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا سو تو انہوں نماز بھی کہی جاتا ہے اعوذ باللہ میرا شیطان الرجیم میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بھائی وہ عربی ہے جن کا اردو ترجمہ پڑے گا تو مردود بنے گا الرجیم کا معنی کی ہے مردود شیطان مردود سے یہ مطلب نکلے کہ نماز سے اس جملے نے دسیا ہے جیڑا جس کا حقدار ہوے جیڑا جس جملے کا مستحق ہوے انہوں وہی جملہ بولنا چاہیے بھاوے نماز ہوے اور شیطان رحمت کا مستحق ہے پوچھو بولو نہیں نا رحمت کا مستحق ہے نہیں وہ ردیا ہویا ہے کہ مقبول ہے پوچھو بولو ردیا گیا نا پہلے ہے جی کسی وقت ہے جی جدو رب دی نہیں سو منی رب نے نبی دا ادب نہیں سو کیتا ہوں ردیا گیا ہے مردود ہو گیا ہے اور ایک مردود ہویا ہے میرے مالک قیامت تک ہر مسلمان کو چوبی گھنٹے ہر رکعت انہوں مردود اخوایا ہے. بول بول بس سنیا جس مزید کدے کراں گل انج آک جیڑا نبی دا ادب نہ کرے انہوں رب نے ہر نماز وچ مردود تے او بھی تے نبی سن سجدہ جو کرنا سی سجدہ تے رب تو سوا عبادت تے کسے دی جائز نہیں نا او سجدہ ادب والا سی تعظیم والا سی پچھلی شریعتاں وچ جائز سی حضرت یوسف علیہ السلام نو نہیں کیتا بھراواں نے احد عشر کوکبا سجدہ او تعبیر ہی دسی گئی سی ہن پچھلی امتاں وچ جائز سی شریعتاں وچ اس آخری شرع محمدی دے اندر آ کے سجدہ تعظیمی حرام ہو گیا ہے سجدہ تعظیمی حتیٰ کہ سید الانبیاء علیہ السلام دی قبر انور نو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں حرام ہو گیا سمجھ لیا تو حضرت آدم علیہ السلام نو جو سجدہ رب نے کروایا فرشتوں کو لو وہ سجدہ ادب والا سی سجدہ تعظیمی سی اور سجدہ تعظیمی جنہیں نبی دی تعظیم نہیں کی سی سمجھو انہوں رب نے کی آخیا مقبول کے مردود مردود تے آپ ہی نہیں سکھا لیا کیا سانو فرمایا تو بس عبادت میری بھی کھلونا ہے عبادت میری بھی تو کھلونا ہے تے نماز جیسی عبادت میں تے شیطان نو آخیا جے مردود خالی نہیں بھی تو جلدی تھی اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ شروع کر دیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے مردود والی صفت نہ لاونی ہے توجہ نہیں کی میری گل تے تاں نماز پوری ہونی ہے یہ دا مطلب ہے جیڑا رب دی نہ مننے انہوں مردود آخرا کی سنت بڑی بولو بولو بولو جیڑا نبیاں دا ادب نہ کرے اچھا آدم علیہ السلام دے نہ کرے تے مردود بنیا شیطان مردود بنیا جیڑا آدم دے امام دی نہ کرے تعظیم اور نبیاں دے خاتم النبی شین دی تعظیم دا منکر بنے وہ پھر کیویں دا یہ ہن اپنے آپ ہی سوچتا بھی کیویں دا میری گل تے توجہ نہیں کیتی اور دوسری گل ایک اور اتنے دن جا گئی کچھ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک بس بختی جب سوار ہو جاتی ہے بندے کی زبان چو کلم چو بہت کچھ نکل جاتا ہے جب بس بختی سوار ہو جاتی ہے اور کئی ہیں بہت چھٹیا کتابوں میں نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز میں نبی علیہ السلام کا خیال آ جائے تو نعوذ باللہ من ذالک گدھے اور بیل کے خیال سے بھی برا ہے یہ فارسی بچ بھی ہے اردو بھی ترجمہ بھی ہو جاتی ہے نعوذ باللہ من ذالک اور میں پوچھنا جدو پڑھے گا السلام علیکہ ایوہ النبی پر نماز کا تو جڑا جڑا لفظ پڑھے گا خیال سے آپ آئی جا رہا ہے اور جدو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا شیطان کا خیال نہیں ہونا بھائی وہ کی کرتا ہے اچھا نبی دے خیال نال ٹوٹ جاتی ہے شیطان عقیدے ویخ عقیدے ویخ شیطان دے پترا نے عقیدے کیویں کیویں بنائی بیٹھے بھائی جب السلام علیکم ایوہ النبی جو آخے گا سرکار کا خیال سے آنا ہی آنا ہے بھائی وہ کیڑی ہستی ہے ہستی انہوں نے کی لگتے ہیں وہ ساڈے کی لگتے ہیں میری گل سے توجہ نہیں کی اور خیال سے سنگ ہوتے ہیں بات آ کے جی نہیں نہیں اگو ہوں نو شیطانی ہربا آ کے وہ جب گدے یا بیل کا خیال آئے گا نا ادب کے طور سے نہیں آئے گا تعظیم کے طور سے نہیں آئے گا اور جب سرکار کا خیال آئے گا تو وہ تعظیم آئے گا اور نماز میں غیر کی تعظیم یہ شرک بنتی ہے میں کیا یہ لانتی شرک تینوں وراثت جو ملے ہے یہ تو فتوے تو لاؤ ہی لاؤ نے ورنہ جی ہوتا تو ابو بکر صدیق ورگا توحیدی بخاری میں چھ جگہ پہ آیا ہے چھ جگہ سے دونوں جلدوں میں چھ مقام پہ حدیث امام بخاری مختلف ادواب کے اندر لے آتی ہے کہ سرکار حضرت ابو سرکار اللہ قرآن تشریف لے گئے کسے قبیلے دی ادھر نماز وقت ہویا ابو بکر صدیق حضرت بلال نو آکھیا ذرا حضرت بلال نے عرض کی تھی حضور اگر تسی جماعت کراؤ تے میں اذان تکبیر پڑھا فرمایا پڑھو اذان ہوئی تکبیر ہوئی صحابہ محبوب دے پیچھے کھلو گئے مصلی تے یار غار نیت بن کے حق بن کے نماز رب دی شروع ہو گئی اتنا سرکار تشریف لے آئے آپ آئے تو سفر چیر کے سرکار پہلی صف جا گئے چھ جگہ پہ حدیث بخاری کے اندر نہ ہو گئے میں ذمہ دار توجہ ہن بھی خدا کا فرض ادا ہو رہا ہے نماز ہو رہی ہے پہلی صف میں سرکار کھلو گئے صحابہ ویکھیا بھائی سرکار تشریف لے آئے نبی دے امام آ گئے انہاں ہتھا تے ہتھ مارنے شروع کر دیتے نماز دے وچ تصدیق جنوں آندے نے عربی دے اندر جدوں انج کیتا نا تے صدیق اکبر دی نماز پھر صدیق دی سی توجہ نہ کیتی جدوں آواز زیادتی ہوئی ابو بکر صدیق پیچھے مڑ کے ویکھیا نماز وچ پیچھے ویکھیا تے نورانی چہرہ پیا چمکدا ہے تے ابو بکر نے مصلی چھڈ کے پیچھے آنا کیتا نا میرے محبوب نے فرمایا یا ابا بکر اذن کف مکانت ابو بکر مصلی تے کھلوتا رہو نماز مکمل کرا میری تیرے پیچھے ہو جانی ہے صدیق دا نعرہ ہی تو مار مرے شان صدیق اکبر قربان جاوا ابو بکر صدیق تو جدو ایک گل محبوب نے کیتی نا کہ ابو بکر کھلوتا رہے مصلی تے صدیق اکبر ہاتھ بد دے سن چھڈ کے اج پہ کر دے دعا کیتی مالک سونیا تیرا شکر ہے تیرے نبی مینوں اس قابل سمجھیا دعا مانگ کے پھر پیچھے آ گئے مصلا ویلا ہو گیا اور بخاری کی چھ جگہ پہ حدیث نہیں نظر آئی مصلا ویلا ہو گیا توجہ سرکار نے ویکھیا بھائی مصلا خالی آپ اگے ہوئے بقیہ نماز مکمل کرائی پھر شام مڑ کے سلام پھیر کے پوچھے ابو بکر ما منعک اس امرتوں کا جب میں حکم کیتا سی تو کیڑی شہر نے روکیا ہے مسلے تو کیوں نہیں کھلوتے ابو بکر عرض کرتے ہیں تو آنا حکم یا رسول اللہ سے اکھا سے پر ما کانا لبن ابی قحافہ تا ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ تعالی حکم سے بہت ہے پر ابو قحافہ کے پتر ابو بکر کی کی مثال ہے نبی کا امام پیچھے سے اے اگے کھلوتا ہے سبحان اللہ تواڈے ادب تعظیم نے مینوں کھلوڑ دتا میں کہ لعنت پوی تیری خیال نال ٹوٹ جاندی اوتھے دعواں پئی منگیندیاں پچھا پہ وکیل دے پچھے پہ چاہیدا ہے اگے پہ چاہیدا ہے نماز ٹٹدی پر میں کہ پتر جڑی نہیں تیری جڑی نہیں تے جنہاں دی جڑ جاوے ٹٹدی ہی نہیں توجہ دے کی تیری گل تے ہاں جی میں نے اے اعوذ باللہ یہو جہ تو بھی پناہ مانگ لینی چاہیے یہ بھی مردودا کا ٹولا ہے پھر یہ جا کے بھی ٹوٹ جاتی خیال نہ بھی ٹوٹ جاتی ہے ہر قبلا جدو نبی کا خیال آنا ہے تو امام غزالی تو پوچھ وہ فرماندے نے جدو امتی کا میرا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ فرماندے نے کہ تین تسبیح کی مقدار سے نہیں ٹھہرنا کیونکہ وہ نماز ختم ہو جائے گی مسئلہ ہے سادہ تھوڑا جا وقفہ کر لیں تاکہ مدینے میں جواب آ جائے اور ہے سرکار فرماتے ہیں میرا کوئی امتی دنیا دے کسے کونے دے اندر میرے سے سلام پڑھتا ہے سلام بھیجتا ہے الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام فرمایا میرے رب نے میرے روح میں نو واپس دے دیتی ہے میں امتی دے سلام دا جواب دینا وا پر ان کسی نو نہیں ہے لیتا حدیثہ نظر آگیا تے اپنی آنکھ دا علاج کراو کی خیال ہے صاحب کی پکی نہ آئی گلیا نہیں سمجھا ہوں دیا تاں کر کے ساڑے کسی عالم نے صحیح فرمایا دی بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخار چڑھ جا رہا ہے پر بخاری آنی یہ امام احمد رضا ہے آج کا سردار ہے اللہ اکبر نے بخاری پڑھی پھر عشق رسول آجڑا تیرے میرے کول کوئی چونگا ہے نہیں بھی تو نہ بزرگاں دا دتا ہی کی خیال ہے شیر نہیں پڑھتے ڈال دی قلب میں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلی حضرت ملا کو سنا تو کبلا توجہ اللہ اکبر و کبیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے نماز پڑھنا اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ شیطان مردود سے، شیطان مردود سے. نماز ہے رب دی عبادت ہے اور وچ شیطان نو مردود آکھیا جا رہا ہے تے دنیا سانو باہر نکل کے نہیں آکھن دیندی. ہاں نہیں نہیں سختی نہیں ہوئی جی. میں کہہ دیا تھا حدیث بات پڑی ہے اطرعونا عن ذکر الفاجر متى يعرفه الناس اذكر الفاجر بما فيه يحضره الناس. نوادر الرسول کی احادیث رسول امام حکیم ترمذی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی روایت ہے، دیگر کتابوں میں بھی اعلی حضرت کے لیے مقامات سے نقل کی تھی فتاوی شریف کے اندر. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا جو فاجر ہے، فاجر برا ہے اور جس کی برائی عوام تک منتقل ہو رہی ہے. فاسق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فاسق غیر معلن، یعنی ہوتا ایسا فسق جس کا تعلق صرف ان کی ذات تک ہے، ہوں یہ بارے فرض ہے کہ انہوں ہی سمجھاونا ہے. ان کی گل باہر کرو گے غیبت بنے گی، زنا تو بڑا گناہ بنے گی. سب گناہ کر رہے ہیں پر چھپ کے کر رہے ہیں، اندر آیا زیادہ ان کی غیبت جائز. اور جہاں فاسق معلن علی الاعلان جناب مکالف عمل در ان کے بارے سرکار نے فرمایا کیا ایسے کی برائیاں بیان کرنے سے میری امتیو جھجکتے ہو؟ متا یعرفہم الناس، اس کو لوگ کب پہچانیں گے؟ اذکر الفاجر بما فیہ، اس کے اندر جو برائی ہے جو عیب ہے اس کو اسی کے ساتھ پکارو. کیوں؟ یحضرہم الناس، تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں. سنت تا ہے، سنت تا ایک موضوع ہے اور دین دیتا ہے، خونی رشتے کو چھوڑنا، خونی رشتے سے پتا تعلق ہی کب فرض ہو جاتی ہے. اس اندر پھر ایک آیت کریمہ، تین صحابہ علی غزو تبوک کے جڑے نہیں پڑ گئے، چالی دن سرکار نے سارے حکم کی تسی انہوں نے بولنا نہیں، بیوی بچیاں بھی حکم کی تسی بولنا سب لو. وہ گھر جانے سن تو گھر کو نہیں سی بولتا، مسجد نبی شریف جانے سن صحابی کو نہیں سی بولتا، گلی چکو ملتا سی تو اتوں نہیں سی بولتا. رب فرماتا ہے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، فرمایا کہ انہوں نے مدینے کی زمین بھی تنگ ہو گئی. اللہ اکبر، اور رہنا تنگ ہو گیا کہ جنگلہ نو ٹر گئے، چالی دن ایویں گزر گئے کہ کسی نے بولیا نہ، سرکار کا حکم ہو گیا جی تو بولنا نہیں. ہیں کون؟ صحابہ. کسی عذر کی وجہ تو تبوک کی جنگ اتنی جا سکے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہ تفسیر پڑھ رہا ہوں، توجہ. پتہ کی چلیا اور کوئی کوئی راہ تو لے جائے تے اور سیدھا کرنے دا طریقہ یہ ہوئی ہے. ایک شرابی ہے، بے ایمان ہے، سود خور، رشوت خور، علال اعلان سارا کچھ کر لیا ہے. انہوں تو ہر کمی شادی وچ بلا کے جفے پائی جا، انہوں روٹیاں دال تک کھوائی جا، انہیں برائی چھڑنی؟ تے جب سارے بھائی صاف کر دینا نے منڈے سیدھا ہو جانا. توجہ نہیں کیتی گل دی، لیکن ہن الٹ ہو گیا نا، ہن جڑا سیدھے پاسے لاوے اوندا بھائی کاٹ ہو جاندا. جہاں سیدھی گل دسے اج کل ہوں بائی کاٹ. تو بہرحال دوستان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کے وچ سنا جی ہے، سنا سبحانک اللہم بلیک ولا الہ غیر تک، یہ بھی ایک ایک لفظ جو ہے یہ نمازی نال ایک خاص مطالبہ پیا کرتا ہے. سبحانک اللہم یہ رب کی پاکی نو بیان کر رہے ہیں، اور جب نمازی منہ جو کٹے گا نا تو پھر وہ اس عقیدے نال کٹے کہ میرا رب ہر عیب کو پاک ہے، ہر نقص کو پاک ہے، ہر خرابی کو پاک ہے اور ہر کمزوری تو پاک ہے. ساری دنیا میں نقصان دے والا شروع کر دے، میرے خلاف ساری دنیا ہو جائے، میرا رب میرے نال ہے، میرے رب کا تو میرا معاملہ درست ہے، کائنات میرا کچھ بگاڑ سکتی کیونکہ میرا رب کمزور نہیں، کمزوری تو پاک ہے، کمزوری تو پاک اللہ ہو سکتا. اور ساری کائنات فائدہ دینا کرے تے رب کی طرف فائدہ نہ لکھا ہوئے اللہ ہو سکتا، کوئی کھ بھی کر سکتا اللہ ہو سکتا. سمجھو نہیں کی گل، وَبِحَمْدِكَ یہ جملہ پہ مطالبہ کرتا ہے نمازی نال کہ تو اپنی تعریف پسند نہ کیتا کر، وَبِحَمْدِكَ جب کہی جانا ہے مولا تیرے واسطے ہی تعریف ہے، حمد تیری ہے، تو پھر حق بنتا ہے جو تیرے اندر خوبی ہوئے آنکھ میرے رب دی دیتی ہوئی، میں کچھ بھی نہیں، جو میرے اندر ہے میرے رب دی، یہ رب سونا مہربان ہو جاتا ہے. قارون سے کیوں لعنت پڑی تھی، کیوں غرق ہوتا پیا دبی جاتا ہے، قارون نے آخیا سی یہ جڑا میرا مال ہے نا دے دیا چابیاں جناب اٹھان سے ایک روایت سے پلوان چکتے سی خزانے دیا، انہیں آخیا سی میرے کو علم ہی کی نہیں آتا ایویں کا ہے کہ جس علم کے ذریعے میں نے دنیا اکٹھی کی تھی، میرے رب نے جب دبایا نا زمین تو فرمایا جس کی یاد علم نہ بنا لیا ہی اور بچا بھی نا ہر گل پہ دستی ہے کہ اصل ادھر ہی جو لگنا ہے جی بندہ اپنے آپ میں نہیں کر دیتا ہے لگا گیا اور نماز پہلا بھی مطالبہ کرتا ہے وہ تبارہ کس موقع نمازی کہہ رہے ہیں مولا تیرا نام برکت آ رہا ہے تیرا نام اچھا جا نام برکت آ رہا ہے جو کاغذہ اخبار اشتہار سے رڑتا پہ ہے کہڑے کہڑے جڑے گلی میں لنگدیا ٹپدیا رب کا نام چک لیں ہو خالی ہاتھ نہیں نہ کھڑا کرنا کہ گل نہیں سمجھ آتی میں کہہ کے رہا چلو جی میں اس نے گھر رکھ لینا چکتے ہو گے اور ہاتھ بھی بنتا ہے ہاتھ بھی بنتا ہے خصوصی وقت کھڑنا چاہیے جی وہ نہ ہو سکے تو کم از کم لنگدیا ٹپدیا جو لبے انہوں بھی چکنا چاہیے نا ہے جی اور نال پھر تبلیغ بھی کرنی چاہیے جن ویکو نا اشتہار لا رہا ہے اپنی طاقت کے مطابق اندھے آگے جا کے ہاتھ پہلے جوڑو انہوں آگوں کو خدا دا نام ہے یہ برکت والی ذات دا برکت والا نام ہے لنگ دیا کسی تھلے پیشاب دیا نالیاں نے تو دیواراں تے بارشاں نال بارشاں آن گیاں ایک گل کے کاغذ تھلے جائے گا رب رسول دا نام جو نالی چ جائے گا تیرے تے لعنت پنی کہ رحمت نہ بنی دے چھڈ دے محفلوں کے بہانے چھڈ دے کانفرنسوں کے بہانے ہے جی غوث پاک دی یارویں وچ لکھ لکھ بندہ بغیر اشتہار تو آ سکدا ہے تے تیری چ نہیں آ سکدا تے دو بول نظر آ جان گے وہ ہے پیسے دے چکرا وچ توجہ نہیں کیتی گل سبحان اللہ وتبارک اسمک نماز پڑھنا ہے برکت والا ہے مولا تیرا نام تے جن دا نام برکت والا ہے اون دا نام عزت والی جگہ تے ہونا چاہیے بے عزتی والی جگہ تے تے ہر نمازی نال مطالبہ ہے مرد عورت آخر مالک ہر ایک کا نماز کا جملہ مطالبہ پیا کرتا ہے کہ جب برکت والا نام ہے تو برکت والا نام تو سونی تھان سے ہونا چاہیے اور سمجھ آ جائے تو شراب پینے والے بھی شرابی نو شراب پی کے جا رہے تو نشہ تھوڑا جہا اتریا کاغذ ویکیا پیا چک لیا ویکیا تو رب سونے کا نام برکت والا نام وہ تبارہ قسموں کا برکت والا نام ہوں رب کے نام تو جانتے سن نا ساڈے نالوں تو اس دور سے شرابی چنگے ہوا سب مولیا جڑا اشتہار چھاپا نالے اشتہاری نے اشتہاری انہوں شرابی چنگا جڑا شراب پی لبیا کاغذ لبیا چک لیا چک کے صاف کیتا ہے خوشبو لائی چم کے اسی تھان سے رکھے رب سونے فرمایا بشر ہوں شرابی نہیں رہے گا ہوں گلیا نویم بڑھ جائے گا شرابی تو میرے رب ولی بنایا ایک نام کی عزت کی وجہ نا کیوں برکت والا نام جو چاہے میری گل سے توجہ نہیں کی سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے میری گل کی کوئی نہیں آ رہی اللہ اکبر اور آج اور ظلم ہے گھروں نکلو اگر نام پاک چکو تو کام تو نہیں جا سکتے تو کام سے جاؤ تو نام رہ جانے یہ حالت بے ادبی ہوئی پی ہے اور ساڈے کو گے ہوں کا نتیجہ جیسے کو یار جہاں بھی سٹے سے وہ بولے اللہ اکبر وتعالی جدوک تیری شان بلند ہے ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی معبود ہاں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس لفظ کا بھی مطالبہ ہے کہ جدو مسجد دے وچ کھلو کے مصلی تے کھلو کے آکھ رہے ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، تے پھر شیطان دے بارے تینو معلومات تک کرنی چاہیے وہ کی بلا ہے، کیویں آندا ہے، کیویں وسوسے پاندا ہے، کیڑے کیڑے روپ وچ آندا ہے. من الجن و الناس، من ال کیڑے کیڑے روپ وچ آندا ہے تے سکھنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. اگلے جمعے زندگی رہی، ہن ایک اعلان سماعت فرماؤ تے سن کا ادا کرو. کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ تعالی اپنی جامع مسجد کے اندر ماہانہ درس قرآن حکیم اور ماہانہ گیارہویں شریف دا ختم پاک ہوئے گا. اس کے اندر تمام حضرات تشریف لے آیا جی، دوستوں کو بھی دعوت دیا جی، اور دوست آ رہے ہیں لنگر شریف باعث سے برکت کم ہے، گیارہویں شریف ہے، قرآن حکیم کی تبلیغ ہے، کوئی اور ساڈا مقصود نہیں. تو اس بابرکت کام کے اندر جڑے جڑے صاحب حیثیت نے وہ اس لنگر شریف کے اندر بھی حصہ پاؤ اور شرکت بھی کرے جی. کل ان شاء اللہ تعالیٰ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ماہانہ درس قرآن مجید فرقان حمید ہوئے گا، وہ اندر تمام حضرات شرکت فرمایا جائے. اللہ تبارک و تعالی سانو نماز نو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کے جو اسرار نے انہوں نے بھی سمجھنے دی، اور اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.